शिव ब्रह्मा तथा विष्णु जी तीनों देवताओं के सहयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भगीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ यज्ञ मंत्र होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। माता गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे नारद, तुम भी माता गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में माता गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्ग लोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी माता गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीन स्थानों में दुर्लभ है। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां तीन रात्रि या एक रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ हे ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमय भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कली काल में सत्व गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट में छोड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली माता गंगा जी ही हैं। माता गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, तदनंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और माता गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे माता गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो माता गंगा जी के तट पर ही दान जप ध्यान स्तोत्र मंत्र तथा देव अर्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। सृष्टि खंड अध्याय 46, स्वामी गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, इसके बाद एक दिव्य व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, हे संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद अर्थात कार्तिकेय और गणेश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को माता पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक अर्थात लड्डू पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब माता पार्वती देवी जी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमर तत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या रखाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्त्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पुत्रों, तुम में से जो धर्माचार के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सहमति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब माता पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हों। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब यज्ञों में पहले गणेश जी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुणा अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेवी माता पार्वती जी ने सर्व गुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान हे प्रभु, भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर जी को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। हे विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे गणपते, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से श्री गणेश जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं, गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, देव मातुर, हेरंभ, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकरण, पशुपाल और भवतमज। जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है।